ต่อนี้ไปให้พากันตั้งใจการตั้งใจการทำความดีนี่มันยากพระพุทธเจ้าเปรียบว่าเหมือนกลิ้งครกขึ้นไปบนภูเขาการกลิ้งครกขึ้นไปบนภูเขามันยากขนาดไหนนี่ต้องคิดดูก็เพราะการทำความดีเนี่ยมันยากนะคนใจหล่อแหละเร็วไหลมันจึงทำไม่ได้คนทำความดีได้ล้วนแต่มีใจเข้มแข็งกล้าหาญกล้าสละความชั่วออกไปได้ถ้าไม่สละความชั่วออกไปก่อนมันก็ทำความดีไม่ได้เพราะดีกับชั่วมันเป็นศัตรูกันใครมีกำลังเหนือกว่ากันมันก็เอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้ต้องสังเกตดูยกตัวอย่างให้ฟังเช่นเมื่อความหมั่นความขยันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้ความเกียจคร้านมันก็หายไปนี่ความง่วงเหงาหาวนอนก็หายถ้าหากว่าความเกียจคร้านเกิดขึ้นมาแล้วความง่วงเหงาหาวนอนอะไรมันก็มีมานั่นความหมั่นขยันก็หายไปลองสังเกตดูสิดีกับชั่วมันเป็นศัตรูกันอย่างนี้แหละทีนี้จิตใจของบางคนน่ะมันไปยินดีชอบคบกับความชั่วคือกิเลสเบงันบางคนก็เห็นโทษของกิเลสแล้วก็ทำความพอใจในบุญกุศลทำความพอใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายินดีปฏิบัติให้ตรงไปตามพระธรรมนั้นอันเมื่อรู้ว่าทำอย่างนั้นมันผิดธรรมขัดต่อธรรมะแล้วก็ไม่ทำดัดจริตนิสัยของตนให้มันตรงไปตามธรรมะนี่เรียกว่าผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญให้พากันเข้าใจชีวิตจิตใจอันนี้เนี่ยมันมีศัตรูอยู่ไปนิ่งนอนใจไม่ได้เลยคนไม่รู้จักศัตรูของตัวเองนั่นแหละมันถึงได้จมอยู่ในทุกข์จึงทำความดีให้ก้าวหน้าไปไม่ได้เลยศัตรูคือกิเลสมันก็ฉุดคล้าให้ตกต่ำลงไปขี้เกียจขี้คร้านทำความดีที่เกียรติฝึกตนเห็นแต่แต่กินเห็นแต่แก่นอนเห็นแต่แก่เล่นถ้าได้เล่นแล้วสนุกสบายดีไอ้คนประมาทเป็นอย่างนั้นคนผู้ฝักใฝ่ในทางชั่วคนผู้ฝักใฝ่ในทางดีแม้จะเผลอไปในทางไม่ดีมันก็ตื่นตัวได้รู้ตัวเบื่อต่อการเล่นการหัวการทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์รีบกลับมาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์คนพูดที่มันจะเจริญก้าวหน้าได้มันเป็นอย่างนั้นแม้ว่าจะถลำเข้าไปในทางไม่ดีอยู่บ้างก็ไม่ไปไม่นานรู้ตัวได้กลับจิตได้ไอ้ธรรมดาคนธรรมดาสามัญนี่อันจะไม่ให้มันพลั้งเผลอหรือว่าตกไปอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเสียเลยนะมันไม่มีหรอกไม่ได้มันก็ต้องมีแต่ว่าผู้ใดที่จะเป็นผู้ก้าวหน้า หรือเอาชนะกิเลสได้มันก็ต้องเห็นโทษของกิเลสล่วงหน้าไว้ก่อนเป็นงั้นบางคนไม่ได้เห็นโทษของกิเลสเลยนะผู้เช่นนั้นละละกิเลสไม่ได้เลยผู้จะละกิเลสได้มันต้องเห็นโทษของกิเลสนั่งภาวนาแล้วพิจารณาดูราคะความกำหนัดยินดีนี่นะมันให้โทษอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันต้องตรีตรองให้มันเห็นโทษของราคะตัณหานั้นด้วยตนเองเลยเมื่อมันเห็นโทษอย่างนั้นนะมันก็ไม่ส่งเสริมราคะตัณหานั้นมีแต่ตัดถอนมันลงไปเพียรพยายามละความวิตกวิจารไปในทางนั้นอย่าให้ความวิตกวิจารเช่นนั้นเกิดขึ้นนั่นผู้เห็นโทษนะเพราะราคะตัณหามันเกิดจากความคิดไม่ใช่เกิดมาจากอย่างอื่นเมื่อมันคิดพอใจในสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วมันก็ความรักความใคร่มันก็มีกำลังแรงกล้าขึ้นไปโดยลำดับถ้าไม่หยุดคิดแต่มันเป็นอย่างนั้นนะบางคนก็ไปทำความชั่วเลยถ้าเป็นนักบวชก็ไปทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้จากเมียทำชู้จากผัวนี่เป็นอย่างนี้เลยโทษของราคะตัณหานะมันต้องพิจารณาให้มันเห็นเมื่อพิจารณาเห็นแล้วมันก็บรรเทาลงได้แม้โทสะก็เหมือนกันนะคนส่วนมากนะมันนิ่งนอนใจอ่ะมันไม่ได้นั่งนึกตึกตรองพิจารณาถึงความชั่วที่มีอยู่ในตัวความโกรธมีอยู่ก็ปล่อยให้มันมีอยู่นั่นเมื่อเวลามันยังไม่มีอารมณ์ชั่วมากระทบกระทั่งเข้ามันก็ยังไม่เกิดขึ้นดูเหมือนคนเป็นคนใจดีคนใจบุญเวลามีเรื่องชั่วกระทบเข้ามาแล้วความโกรธนั้นมันตื่นตัวแล้วมันกำเริบขึ้นมาวันนี้ไม่ใช่เป็นคนใจดีแล้ววันนี้กลายเป็นคนใจดุร้ายไปนี่เราต้องสังเกตดูที่ไม่ว่าคนอื่นนะตัวของเราเองแต่ละคนนี่นะมันมีศัตรูเมื่อสู้กับศัตรูไม่ได้มันก็ตกอยู่ใต้อำนาจของมันก็ต้องประพฤติไปตามมันนี่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้ผู้ใดมาเห็นโทษแห่งความโกรธนั้นแล้วก็พยายามสำรวมระวังจิตใจตัวเองเสมอคอยระมัดระวังอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆมันกระทบกระทั่งมารู้เท่าเอาทันไม่ยึดไม่ถือเอาไว้กำหนดละทิ้งไปเลยอย่างนี้ความโกรธมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมันไม่มีเชื้อ นอกจากความระวังจิตใจอย่างว่านี่เราก็เจริญเมตตาให้มากๆแต่ละวันแต่ละคืนก็เคยแสดงเรื่องเมตตาเนี่ยมาบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นคุณธรรมสำหรับบรรเทาความโกรธความพยาบาทถ้าไม่แสดงอย่างนี้แล้วมันก็แห่งไกลอ่ะไกลอุบายที่จะมาละความโกรธความพยาบาทนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นจึงพยายามชี้แจงให้ผู้ฟังได้เห็นความสำคัญของเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี้ให้มากๆถ้าผู้ใดเมินเฉยล่ะไม่นึกถึงเมตตาธรรมไม่น้อมเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนแล้วความโกรธมันก็เป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจเลยวะนี่นะเพราะว่าเมื่อมันพอใจในความโกรธแล้วมันก็ทิ้งเมตตากรุณาหมายความว่าอย่างนั้นมันจะไปอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกกิเลสกับคุณธรรมเนี่ยถ้าอย่างหนึ่งเข้าไปอยู่แล้วอย่างหนึ่งก็ต้องถอยออกไป นั่นแหละเมื่อผู้ใดพอใจในเมตตากรุณาธรรมแล้วก็หมั่นนึกหมั่นน้อมเมตตาธรรมนี้ให้เกิดขึ้นในใจเสมอไปแล้วไอ้ความโกรธมันก็ห่างออกไปแล้ววันนี้ถอยออกไป พร้อมทั้งมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังเรื่องชั่วมันจะกระทบกระทั่งมาประกอบกันไปด้วยมีคุณธรรมประจำใจด้วยอย่างนี้นะเช่นนี้แล้วมันก็บรรเทาความโกรธได้จริงๆนี่ให้พากันเข้าใจคนส่วนมากมันนอนใจอ่ะมันประมาทเมื่อมันไม่มีเหตุอันชั่วกระทบกระทั่งมานึกว่าตนดีตนเป็นคนใจดีก็มีแต่เพลินเรื่อยไปไม่ได้นั่งสงบจิตเพ่งพินิจพิจารณาดูกิเลสในใจอันนี้มันมีอยู่หรือไงไม่ได้ทบทวน เมื่อมันเชื่อของกิเลสอันนี้มันกระทบกระทั่งมานู่นวันนี้กิเลสมันลุกขึ้นมาจึงได้รู้ตัวพอรู้ตัวที่ไหนมันสายแล้วแก้ไม่ตกแล้ว ต้องได้ไปตามอำนาจของมันนี่แหละคนเรามันจะทะเลาะวิวาทผิดเถียงกันก็เพราะว่าต่างคนต่างประมาทอย่างว่านี่นะไม่ระมัดระวังจิตใจตัวเองเวลาได้กระทบเรื่องไม่ดีขึ้นมาแล้วเอางุดงิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันใช้วาจาเสียบแทงซึ่งกันและกันไปอย่างนี้แหละมันก็กลายเป็นทะเลาะวิวาทแตกสามัคคีกันไปถ้าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกตัวได้สำรวมตนมาอย่างนี้เห็นโทษแห่งความโกรธอย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่เห็นแต่โยนความโกรธมาให้อย่างนี้ฝ่ายที่เห็นโทษแห่งความโกรธนี่มันก็ไม่รับเอาห้ามจิตตัวเองไว้ได้ไม่ยึดเอาความโกรธที่เขาหยิบยื่นให้ความโกรธนั้นมันก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลยเรื่องต่างๆมันก็สงบลงเหมือนไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยวะนี่มันต้องอย่างนี้ผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยต้องให้ละเอียดละออลงไปอย่าไปทำลวกๆทำอะไรนะเพราะว่ากิเลสมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วเมื่อละอย่างหยาบได้มันก็ยังอย่างกลางบัดนี้นั่นน่ะอย่างกลางนี่มันเป็นแต่ความคิดมันไม่ได้ถึงกับว่าไปแสดงออกทางกายทางวาจาให้เข้าใจส่วนอย่างหยาบนั่นน่ะเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันแสดงออกทางกายทางวาจาทางกายเช่นฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยหรือว่าไม่ถึงฆ่าก็ทุบตีหรือไม่ถึงบ้างก็แสดงกิริยาหยาบโลนทำท่าจะทุบจะตีคนอื่นอะไรทำนองนี้นะอันแล้วก็ไปดื่มเหล้าเมาสุรามันก็เอากายนี่นะไปทำนะเอาปากนะดื่มเข้าไปปากมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนั่นเนี่ย พูดถึงกิเลสอย่างหยาบมันมีอย่างนี้นี่ทีนี้ทางวาจาบะนี่ทางวาจานี่ก็เมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แสดงวาจาหยาบโลนต่างๆนานาออกไปทิ่มแทงจิตใจผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจหรือมิฉะนั้นก็พูดเท็จออกไปโดยจงใจทีเดียวในเมื่อความโกรธมันหนาแน่นขึ้นแล้วมันไม่กลัวแล้วมันไม่กลัวบาปกรรมอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้นนี่ประเภทของกิเลสที่หยาบหยาบอีกอย่างหนึ่งก็ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมก็กายนั่นแหละทำ นี่เรียกว่าใจมันสร้างกิเลสอย่างหยาบให้เกิดขึ้น มันแสดงว่ามันละกิเลสอย่างหยาบในหัวใจไม่ได้มันจึงได้ทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาทีนี้ส่วนกิเลสอย่างกลางเนี่ยหรือที่ท่านเรียกว่านิวรณ์ห้าเนี่ยเช่นความรักอย่างนี้มันก็เพียงแต่คิดขึ้นในใจเฉยแต่มันไม่ถึงกับไปแสวงหาทางกายทางวาจาพูดมายาสาไถอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะไม่เป็นแต่เพียงความคิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นในใจเฉยๆต้องให้เข้าใจลักษณะอาการของกิเลสความโกรธความพยาบาทก็เหมือนกันนะเพียงแต่คิดอยู่ในใจขุ่นใจอยู่ในภายในใจเฉยไม่ถึงกับแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วก็ความง่วงเหงาหาวนอนมุนีมันก็มีแต่ง่วงเหงาหาวนอนไม่ได้ไปเบียดเบียนใครอันนี้นะแล้วความที่จิตฟุ้งซ่านรำคาญหมู่นั้นก็มันจะเป็นแต่คิดลอยๆไปอย่างนั้นเฉยๆไม่ถึงกับว่าจะคิดไปฆ่าไปเบียดเบียนใครต่อใครอย่างรุนแรงเหมือนอย่างกิเลสชั้นหยาบๆนั้นอย่างนี้นะคิดลอยๆเสียใจไปบ้างดีใจไปบ้างคิดไปแต่ไม่ถึงกับลงมือจะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เนี่ยจิตฟุ้งซ่านไอ้กิเลสอย่างกลางนี่นะขนาดนั้นนะเนี่ยความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษต่างๆพวกนี้ก็มันก็สงสัยไปอยู่งั้นเนี่ยแต่ไม่ถึงกับว่าปฏิเสธว่าบาปไม่มีบุญไม่มีไปเสียเลยเพียงแต่แค่สงสัยเมื่อได้ไถ่ถามท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านผู้รู้ได้ชี้แจงเหตุผลต่างๆให้ฟังเข้าใจได้แล้วก็หายสงสัยไปหรือมิฉะนั้นตัวเองก็สามารถแก้ความสงสัยตัวเองได้โดยน้อมเอาธรรมะที่ตนเรียนมานั้นมาเทียบกับความคิดเห็นของตนเมื่อความเห็นของตนไม่ตรงต่อธรรมะที่ถูกต้องนั้นแล้วก็แสดงว่าความเห็นของตนใช้ไม่ได้มันก็ละความเห็นผิดอันนั้นเสียมาดำเนินตามความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมไปความสงสัยมันก็หมดไปนี่อย่างนี้กิเลสอย่างกลางนะให้เข้าใจท่านว่าต้องระงับด้วยสมาธิก็หมายความว่าเมื่อเราเห็นโทษแห่งนิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นครอบงำจิตใจนั้นแล้วก็หาทางระงับนิวรณ์อย่างนั้นที่มันเกิดขึ้นในใจนั้นนะหาอุบายระงับไปอย่างที่แนะนำมานี่นะเมื่ออุบายธรรมะมันเกิดขึ้นในใจมันเป็นธรรมะอันเป็นเครื่องระงับกิเลสอย่างนั้นโดยตรงเลยอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดขึ้นในใจในขณะนั้นแล้วไอ้นิวรณ์ข้อนั้นน่ะมันก็ระงับไปเมื่อนิวรณ์เหล่านั้นระงับลงไปแล้วใจมันก็สงบเป็นสมาธิลงนี่แหละท่านเรียกว่าการระงับนิวรณ์น่ะต้องระงับด้วยสมถะคือเพ่งใจให้สงบลงไปไม่ต้องวิตกวิจารอะไรให้มากมายต่อไปทีนี้เมื่อนิวรณ์รณธรรมอันเป็นกิเลสอย่างกลางนี่มันสงบลงไปมันก็ยังเหลืออยู่กิเลสอย่างละเอียดที่ท่านเรียกว่าอนุสัยมันนอนนิ่งอยู่ในจิตใจนั่นใจสงบอยู่มันก็สงบอยู่กับใจนั้นมันยังไม่แสดงอะไรออกมานี่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้ต่อเมื่อจิตนั้นถอนจากสมาธิแล้วกิเลสอย่างละเอียดแล้วมันจะโผล่ขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นพอมันโผล่ขึ้นมาเราก็เจริญปัญญาต่อวันนี้นะ เช่นความรักอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นเบาๆบางทีแทบจะไม่รู้เรื่องเลยก็มีถ้าไม่พิจารณาให้ละเอียดความชังก็เหมือนกันนะกิเลสชั้นละเอียดเป็นอย่างต้องอาศัยปัญญาอันละเอียดมันจึงมองเห็นได้ปัญญาอันละเอียดจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยสมาธิเมื่อเราทำสมาธิให้แน่วแน่ลงไปเท่าใดปัญญาอันละเอียดมันก็ย่อมเกิดขึ้นเท่านั้นก็เห็นกิเลสอันละเอียดได้เมื่อเห็นมันได้ก็ละมันได้แต่ว่ากิเลสอันละเอียดนี่มันเหนียวแน่นจริงๆมันจะต้องเป็นอรหัตตมรรคอรหัตตผลนั่นตัดขาดไปเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้ายังไม่ถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผลแล้วมันก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นแหละแม้จะได้บรรลุมรรคขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามไปอย่างนี้ไอ้กิเลสชั้นละเอียดมันก็ยังมีอยู่ตามอริยมรรคนั้นแหละเพราะอริยมรรคนั้นยังตัดไม่ขาดมันก็มีอยู่แต่มันไม่ถึงกับว่าจะไปให้จิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนเอาอย่างรุนแรงกิเลสท่านละเอียดนั่นนะมันจะเป็นเพียงเครื่องใจมันคล้องอยู่ในอารมณ์มันหลุดไปไม่ได้มันเพียงแต่คล้องอยู่เท่านั้นเองนะมันหลุดจากวัฏฏะวนนี้ไปยังไม่ได้เลยถ้ามันกิเลสละเอียดอันนั้นมันก็ยังอยู่อย่างนี้นะดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้อุบายปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาให้มันละเอียดละออเข้าไปอย่าไปนิ่งนอนใจคนผู้นิ่งนอนใจหมายความว่าเมื่อภาวนาลงไปจิตใจมันสงบลงไปแล้วก็อยู่กับความสงบนั้นไม่คิดไม่วิจารณ์อะไรนั่นน่ะไม่แยกแยะอะไรให้แจ่มกระจ่างขึ้นให้เข้าใจแบบนี้เรียกว่ามันไม่มีทางที่จะกำจัดอนุสัยกิเลสอันนอนนิ่งอยู่ในจิตใจนั้นได้เมื่อใจมันสงบลงไปแล้วอย่างนั้นเราก็สังเกตดูจิตนี่ว่ามันสงบจริงโดยที่เราไม่ต้องได้ข่มมันไว้เลยอันธรรมดาใจที่มันสงบมันวางอารมณ์ต่างๆไปหมดแล้วนะไม่ถึงกับต้องได้ไปควบคุมไปสะกดจิตไว้อยู่นั้นไม่ใช่มันถ้าลอยตัวอยู่โดยลำพังอย่างนั้นมันไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งอะไรมันอิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วเนี่ยใจอย่างนี้แหละจึงเหมาะสมที่จะเจริญปัญญาเราก็กำหนดใจอย่างนี้แล้วบัดนี้เพ่งพิจารณาราคะโทสะโมหะอันละเอียดสุขุมเข้าไปให้มันรู้มันเห็นเมื่อรู้มันแล้วก็กำหนดละมันไปแต่ถ้าหากว่าอริยมรรคไม่สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ละไปได้ชั่วคราวชั่วระยะหนึ่งเผลอๆมันก็เกิดขึ้นมาอีกไม่ใช่ละทีเดียวแล้วมันขาดไปเลยไม่ใช่ภาวนาทีใดทำใจสงบลงไปแล้วเราก็ค้นเราก็เพ่งพิจารณานี่ให้มันละเอียดละออเข้าไปอันเนี้ย เหมือนอย่างเขาดูแผนที่ของประเทศหรือของโลกนั่นแหละตอนดูทีแรกดู นครหลวงมันอยู่จุดไหนอย่างนี้มันก็ก็ง่ายดีอ่ะแล้วดูจังหวัดอ่ะนี่ก็ง่ายดูไปนั่นจังหวัดนั้นนั่นจังหวัดนั้นเอ้าวันนี้ดูแต่ละจังหวัดมีกี่อำเภอวันนี้ลำดับอำเภอไปวันนี้เอาละเริ่มยุ่งยากขึ้นไปแล้วเพราะมันมีหลายอำเภอแต่ละจังหวัดเมื่อรู้จักอำเภอแล้วอย่างนี้ว่าจังหวัดนี้มีอยู่10อำเภออย่างนี้นะเอาวันนี้ไปลำดับอำเภอหนึ่งมีกี่ตำบลบัดนี้มันก็ยิ่งยุ่งยากเข้าไปอีกเมื่อรู้ว่าอำเภอนี้มี6ตำบลอย่างนี้เอาตำบลหนึ่งเนี่ยมีกี่หมู่บ้านบัดนี้เนี่ยมันก็ยุ่งเข้าไปกว่านั้นอีกต้องลำดับหมู่บ้านเอ้าหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งอย่างนี้มีกี่หลังคาเรือนนั่นมันต้องได้แยกแยะต้องได้สำรวจการเอาละเอียดละออหมู่บ้านนี่มีอยู่100หลังคาเรือนแล้ววันนี้มีคนอาศัยอยู่ใน100หลังคาเรือนนี่กี่คนรวมหมดละสมมติว่ามีอยู่1,000คนอย่างนี้แล้วมาแยกออกแต่ละครอบครัวหนึ่งหนึ่งมีอยู่กี่คนอย่างนี้แหละมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปจนถึงอาชีพจนถึงความเป็นอยู่อะไรตัวใดไปนั่นความละเอียดของโลกภายนอกมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันนี่ความละเอียดของภายในจิตใจนี่มันก็ยิ่งละเอียดกว่านั้นไปอีกซ้ำนั่นแหละให้พากันเข้าใจอย่าไปนิ่งนอนใจเราต้องทำความเพียรไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องสมาธิเนี่ยสำคัญไม ่น้อยนะถ้าสมาธิไม่ดีไม่มั่นคงปัญญามันก็ไม่เกิดอันปัญญาเกิดจากการเรียนการจำเฉยๆนี่มันเอามาละกิเลสยังไม่ได้ละได้ก็แต่ส่วนหยาบๆอย่างว่านั่นแหละส่วนที่จะละกิเลสอย่างละเอียดลงไปนี่มันต้องละได้จากการทำจิตให้เป็นสมาธิ จะเจริญสมาธิให้ชำนิชำนาญให้มั่นคงจริงๆจึงมาเจริญปัญญาอันละเอียดสุขุมไปได้มันเป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะมันเป็นขั้นขั้นตอนตอนไปอย่างนี้จนถึงขั้นละเอียดละออไม่เช่นนั้นมันจะไปละกิเลสขาดจากสันดานได้อย่างไรอ่ะมันละไม่ได้แต่ศาสนาอื่นน่ะเขาก็ละได้แต่กิเลสหยาบๆเท่านั้นเองอย่างกลางอย่างละเอียดนี่มันละไม่ได้เลยเพราะปัญญามันยังไม่ถึงไอ้สมาธิเขาทำได้แต่เขาไม่มีอุบายปัญญาแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นมีแต่ในพุทธศาสนานี่แหละเมื่อเจริญสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็เจริญปัญญาต่อแบบนี้นะนี่ไอ้การเจริญปัญญาพระศาสดาก็ยังสอนให้เจริญโดยอนุโลมปฏิโลมแต่ละศาสนาอื่นเขาไม่มีอนุโลมปฏิโลมเหตุนั้นมันถึงละกิเลสไม่ขาดคำว่าอนุโลมปฏิโลมเนี่ยอนุโลมก็คือพิจารณาขยายออกไปเช่นพิจารณาร่างกายสังขารอย่างนี้พิจารณาร่างกายเนี่ยเพ่งพิจารณาเป็นส่วนเป็นส่วนออกไปกระจายออกไปเช่นผมก็ส่วนหนึ่งขนก็ส่วนหนึ่งเล็บก็ส่วนหนึ่งฟันก็ส่วนหนึ่งหนังก็ส่วนหนึ่งอย่างนี้นะอวัยวะต่างๆหมดนะก็เป็นส่วนเป็นส่วนออกไปนั่นเรียกว่าพิจารณาโดยอนุโลมบัดนี้เมื่อเห็นอย่างนั้นแหละเพ่งพิจารณาดูกระจายอวัยวะร่างกายต่างๆออกไปอย่างว่านั่นแล้ววันนี้ทวนกระแสจิตเข้ามาถามตัวเองว่า ที่ไหนที่ว่าตัวตนของเรานะนะมีอยู่ตรงไหนอย่างนี้นะมันก็ตอบตัวเองได้เลยว่าไม่มีตัวตนไม่มีมีแต่สภาวะธาตุเหล่านั้นแหละบุญกรรมตกแต่งให้บุญกรรมตกแต่งผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้ตลอดอวัยวะทุกส่วนบุญกรรมตกแต่งจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนั่นเองแล้วทีนี้สภาวะธาตุเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเหมือนอย่างธาตุภายนอกนั่นเช่นต้นไม้ใบหญ้ามันก็เกิดจากธาตุสี่นั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ถึงเวลาแปรปรวนแตกดับมันก็แตกดับลงไปนี่ธาตุขันธ์ที่บุญกรรมมาตกแต่งธาตุสี่ให้เกิดเป็นรูปคนรูปสัตว์อะไรขึ้นมาอย่างนี้เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายลงไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนอยู่ในนี้เลย